بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند و مهربان ألف لام ميم چن بيتيق لسرتاي هنده لسورتكاني قرآن دا هاتون جماريان چوار دا بيتا نيوي كوي بيتكاني زماني عربين بو سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن که لطوانه هیچ کس دانیه بو پیتانه کتبه چی آوا بیوینه دابنید. برادیک حتی اگر همو گروی آدمی زادو جن کوب بنو بو او مبسته بگمان ناتوانن. هر وحا چندها نهینی تریشی تیدایه. زانکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانه هر خدا خوی زانایه بنهینی او پیتانه. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين دا بزاندني ام قرآن للايان پروردگاري جهانيان وا هيج گماني تيدانيا ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون آيا خدانا ناسان دلين محمد أم قرآني هل بستوا نخيروانيا بلكو قرآن حق راستو للا ينبر ورقارتو النير دراوا بو اوي قومو هوزيك بيدار بكيتوا كبيشتو بيدار خلوي چيان بو نهاتوا تاريقي هدايتو إيمان بقرنبر الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون خدا او ذاته یک که آسمان کانو زوی و هرچی لنوانیان دا هیا لشش روش دا درستی کردوا. پاشان خدا لسر تختی فرمان روایه و سر پرشتی کارو فرمانی درست کراوانی دکاتو. اوی او علمی پی هیو دی زانیتو دیوید هر او پیش دید. خلچینا جگلو خدا یک کز نیا پشتیوانی تان لیب کاد یان تکا کارتان بید. آیا یاداوری وردگرنو تیدگن؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أو خدايا لجور آسمان وكارو باري زبير ريك دخاتو سر پرشتي دكات لو دوار رودا وكانوا بسرهات كانوا كارو كردوي بندكان دقريتا وبولاي لروجيك دا كبران بر هزار صالة بو حسابي ايوا كديكن ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم او خدايا زانايا بنهيني واشكرا كان لهمان كاد دا خاوان دا صلاة مهربانيشا الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين او خدای ذاتیکا هم مشتیشی بتاشی و ریکو پیچی بدیهناوا لسرتاوا آدمی زادی لا قرد روز کردوا ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین پاشان زنجیره نوکانی لآویچی ساده و بین رخ بدیهناوا ثم سواه و نفخ فیه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون پاشان آدمی زادی بر ریکو پیچی ریک خست لروحو جانه که خوی خوانیتی فوی پیدا کرد اینجا دزگای بیستنو بینینو لیک دانوی پی بخشیون کام تان سپاس گزارن وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون لقل أوهم بلغ بهزان دا خدا ناسان ديانود اگر اما مردينو بزربوين لتوي خاچي زويدا آيات زاريشي ترسر لنوي دروز دكرينوا نخير ونابن بلکو اوانا هر قصی بطالو پروپوز دکن اجنال لبن رد با آمدبونی بردم بارگای پروردگاریان بیبا ورن قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون جا پیان بله فرشته جان چشان که کاری جان چشان تانی پیس پردراوا دتان مرینهت لبو دوا بولای پروردگارتان دبرینوا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون اگر دد بینی کاتیگ و تاوان بارانه کبا وریان بزندو بونه و نبو خجالتو سر شورن لبردم دادگای خدایی داد دلین پروردگارا او ایتر بچاوی خومن بینی من بجوی خومن بیستمان اوی بروامن پینبو است ایما بجیرار و با دنیا مرج بید هر کارو کردوی چاک انجام بدین ایما استا تواو دل نیاین ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین بیگمان اگر بمان ویستایا همو کسیک من هدایتو رین مویده کرد بنا چاری و ببی ویستی خویان بلام بریاری من اویا که آدمی زاد و جنکان سر بستو سر پشکو آزاد بکم سر انجامیش هر دوزخ پردکم لجنکانو لخلچی تیگ را لوانی بروایان بخدا و پیغمبرکانی نبو فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون ديكواتا بتيجن مادم ايوا امرجتان فراموش كرد اما براسي ايوا بشجويد خين بتيجن ايشو سزاي نبراوا لسر انزامي كارو كردويك كدتان كرد إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون براستي تنها اوانا بروا بآيات كان ايمدهن كاتيك يادا وريد كرين بي خيرا سجد دبن تزبيحات وسباز گزاري پروردگاريان دكن لكاتيك دا اوانا بهيد شويك في زيان نيو خوين بگورن نازانن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون او ايمان دار بختورانا نوانيان خوش نيال لقل راكشان لجيقو ريقي قرمو نرما واتا بنويجو خدا پرستي بشيشي شود بناسر هميشن نزاو پارانويان روب پروردگاريانا لخشمو قينو دو زخيدة ترسن آواتی رزامن دیو بهشتیان هیو لو رزقو روزی و توانایی و زانیاری پیمان بخشی ون دبخشن فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون جا هیچ کس لو بختورانان نازانه چی بو حل جیرا و شارا و تول ناز و نعمتی جورا و جور لای پروردگاری که چاوان پی گش دبن و بدیتنی شاد دبن لپاداشی کارو کرده وی چاکو پاچیان دا که انجامیان دادا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون آیا او کسی ایمان دار بو بید وک او کسوایا که تاوان بار بو بید أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون بل كواني كابا وريان هنا وكرد وچاك كانيان انجام داوا شوينيان باقج كاني بهشتا كبو هميشت جيغي حوان وحسان ويانا هر لويدا دبزن لپاداشی کارو کرده و یک کدیان کرد و اما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وانشی تاوان بارو یاخی بون شوینیان ناو آگری دوزخا ارکاتیگ ویستیان لی در بچن دگر اندرین و بوناوی پیان دوترید بچیشن سزای و آگری کبرواتان پیین بو ولنذیقنهم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون سوین بخدا ایم تالاو لدنیا دا دکین بگرویان دا بیزگل لسزای ریشه کن کردنیان بو اوی هوشو بیر بکنوو بیریک بکنوو بگرنو بولای ایمان ومن اظلم ممن ذکر بی آیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون جا چه لو کس استم کارتره که بفرمودکانی خدا یاد آوری و آموشگاری کرا بید پاشان پشتی لی حل کرد بیتو جوی پینا داد. براستی ایما تولل لتاوان بارو تاوان کاران دستینین. ولقد آتینا موسی الكتاب فلا تکن فی مریت من لقائه وجعلناه هدى لبنی اسرائیل. سوین بخدا براستی ایمه تورات من بخشی با موسا تو ای محمد هیچ گماند نبید لدیداری موسا و لوشکا تورات للاین ایمه و بخش را و بو او کاتا ایمه تورات من کرد با رنموی با نوی اسرائیل و جعلنا منهم ائمتا یهدون بی امرنا لما صبروا و کانو بی آیاتنا یوقنون پاشان که نوی اسرائیل خو گریو آرامیان کرده پیشیان کرد مانن بپیشواو ده صلات مان پی بخشین او کاتا دلنیایو بروای چی تواویان هبو با آیتکانی ایما شایستی او ریزبون این ربک هو یفصل بینهم یوم القیامت فیما کانو فیه یخترفون براستی پروردگارت خوی دوای اوی کبونه چندها دستو گرو لروجی قیامت دا لیک جایان دکاتوا چاکو خرابیان دیاری دکات لوشتانه دا کوا اوان چشیان تیدا دکردو روبروی یک دبونه و برامبر یک دوستانه و اولم یهدی لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون یمشون فی مساکنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون آیا او پندو آموشگاری ور ناگرن لوی ایما پیش امان چندها جیلو نومان لناو بردوا بناو مالکانیان دا دینو دا چن براستی آلو دیمنان دا بلگی زور بهز هی لسر دا صلاتی ایما آیا او نابیستن أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ أَيَا سَرِنْجَانَ دَوَا كَبَرَاسِي چون ايما آو چش دكينو دي بين بو زبيو زاري وشكو بيرواك جابو آور روکو گجو جا دردهینین کمالاتیانو خوشیان لیدخون آیا او نابین نو سرنج نادن و یقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقین بباوران دلین باشا او کی ام جا کرنو و سرکوتنی ایمان دار پیش دید اگر راز دکن قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون أي محمد بيان بلي روجي جاكر نوو سركوتني إيمان باورهناني كافران هيت سودي نابيت بويان هيت مولتي شيان نادريت بشيمانيش سودي نابيت فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون جاتو ريان لي ورجي روجيان مدري بلكو تشاوروان با براسي اوانا تشاوروانا